נור לכבודה שאינו, חבש. שר. אה? כן? שר חבד נור כבר. سورت دهر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حلتا للانسان حين مد دار لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا سورت دهر مکی سورت ده ترتیب په لحاظ کې شپږ او یا پد سورت قیامت نه ده نزول د سورتونو کې دوه کم سلم پد سورت رحمان نه ده عرب ته مناسبت د مکی سورتونو سره مکی سورت کې اسباب د قیامت او چې قیامت به راځي نزلتا حالت د اغا چازه کرکی چاغا مزدوری کلوانو مزدوری بولو ورکو ما دنیا کې محنت کلی و زما د رضا کولو دا پارا خو مزدوری و تا نو ملاو شوی قیامت براوالم چاغا خلکو لمزدوری ورکم چاچا زما د پارا محنت دنیا کې کلی ورکم لگیا یو کنو مزدوری کو چیز خونه ملاویگی دا با کم زی ملاویگی نشالله آخرت کې نو دی صورت کې دا اغا مزدوری بیان که صورت کې تمثیل بالقیامه اولس نمونی دی په قیامت کې چې قیامت کې بدای دادا نعمتونه وې دا نعمت وې لس نمونی لس نعمتونه ذکر کوي په دې صورت کې صورت کې تمثیل بالقیامه اولس نمونی شورو کوم پمدادونم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص حالتا للانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا پتا کې راغله په انسان باندې یو وخت د زمانی چې نو دې یو شی ذکر کړي شوی قابل د ذکر نو چا به چې فلانه به پیدا کیږي دنیا کې اواغه نه بدا کار زاخلم یا دنیایي کار یا دینی کار یا د دمتوب یا د دینی یا د یاد ها به حیاي چا ته پتاوا چې فلانه به پیدا کیږي او دا کار وکیننا ما پیدا تاکی پیدا کرے تاکی راغلے پہ انسان یا وقت زمانی چنو دے شے ام مذکر یو شے ذکر کرے شے انا خلقنا الانسان من نطفتن امشا جن پیشک منگ پیدا کرے انسان لرا داغا نطفے گڑ وڈنا امشا جن مخلوطنا دسڑی او دو موزکر او دو مونس د موذکر او د مونث دوالو نزه د نطفه انسان پیدا کما د موذکر او د مونث نطفه رحم د مور تلال شي د زنانتا دا غین انسان پیدا کم نبتلی حکمت د پیدائش دا غدا دې چې موږ امتحان کوو دا غه امتحان والو فجعل الله سميعا بصيرا نو ګرځو مونږ غل را لیدون کې اسمیان او ریدون کې بصیر لیدون کې د یو ساس کینه پیدا کما او د یو ساس کینا رستو اغبان امتحان نراولما ا ساس کینا رستو اغلا ها او ریدل ور کما پو یو ور کما وګونا سترګ ور کما انا هدیناه السبیل بشک ما خود رید انسان تلا ار لار د خیر او لار د شر وهدینا هنجدین ما خودر انسان ته دولارې صورتي بلد کې وراشي اما شاکرن و اما کفورا کده شکریا دا کوي زما په نعمتونو باندې و اما کفورا او کده انکار کوي په دوالو لارو می پیدا کړي کده د شکری په لار زی او کده ناشکری په لار زی ان اعتدنا للكافرين بشک من تیار کړي د پاره د کافرانو سلاسل زنجیرونا چې چا ناشکری وکړه او د انکار په لار لالما اغلا زنجیرونا تیار کړي دي و اغلا للیل توقونا وسیر او غلم جهنم تیار کړي الله وې اوس هغه خلک چې چا شکریا ادا کړو زما په نعمتونو دنیا کې نو داغه په لس انعامات او بیان کئ چې لس انعامونه بدر کوم ګوره د دنیا د معمولی انعام د پاره سوره خلق مهنت کئ کوشش کئ زبرکا دا عالم دا انعامونه ملاو شي او چې الله و انعام بزور کوم وی مال وزیر اعظم سه پلاس انعام ملاو شو مال د صدر او د وزیر اعلی سوره وی ولکه پلانی ول انعام ورک او چې الله د انعام درکئ الله زب انعام در کوم ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا بشکنه کان بندگان سکی بده دا کاسو نا کان کافو مزاجها کافورا چی با گډوندا د کافور چنینا ها مزاج گډوندا خل دا د کافور چنینې عین اندا یو چې ندا یشربو بها عباد الله چې مليږي با پاره باندې بندگان د الله یا سکی با پاغی بانی بندگان دا لا یفجرونها تفجیرا چروانی کری با یغیر را پروانو لسرا خپلو پلو بنگلو تا خپلی خپلی بنگلی تبا دار چا بنگلی تبا چنی روانی لختی بروانی آغا سکل بسلور قسم ولی بئی لکه صورت محمد کے براشی دیال لسم آیات پینزل لسم مَثَلُ الْعِدَلِ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى سَلُورُ قِسْمٍ وَلِبَرْوَانِ يَوْدُ صَفَاءُ بُو فِلْتَر شَوِي دلتا خو فلتر او بیدی، آلتا خو فلتر نگواری صفا بی او پای با دیری ملاوٹ با پکی نئی گبینان با خیستای ملاوٹ با دچنئی پکی نئی او دارنگی شراب بخالی سوی ختامو میس کم اللہ دی نصیب کی این اندہ یو چند دا چی روا چی ملیگ با پدی بانی بندگان دا اللہ سکاک با کئی داغین بندگان دا اللہ یو فجرون ها تفجیرہ علی بدی په اړولو سره د چینو لرا یوفونا بن نظر زکدی پرواله کا او بل نظر به کام د الله و یخافون یوما کان شر مستطیر او یریږي دا غره جنا چې د شر دا غره ز مستطیر مضبوط د شر دا غره ز خورور و یطعمون الطعام على حبه زکه به دا قوم چور کوي بده چور کو بده طعامنا على حبه سرد من ددا طعام به ور کا خلق تا سرد من ددا ا دد الله سرا الله سره می نوازه ک به طعام ور کا خلق لا چار ور کا مسکینن اجستا و یتیمن به اسره تا زک یتیم به اسره پلا دی نه د اسره واسیرا او کې دتا چ بنوي اتکلو کې و يدعمون الطعام يا ورکوب الطعام لا حبي سرد من دد د دې طعام سرا يا سرد من دد د دې الله سرا يا سرد من دد د دې مال او دولت سرا مال او دولت سره ډیر من وا خسرد ډیر من نه د الله په من مال قرباني کړو یا علا حبه علا قلته ورکوبه توام سره د کم والد دینا لګبو او غالک شی به د الله په لار کې ورکو یتیم تا مسکین او قیدتا انما نطعمکم لوجه الله اوی بده بشک منګه خوراک درکو تاسو ته لوجه الله د الله د رضا لپاره انما نطعمکم او وی بده چې منګه خوراک درکو تاسو ته له وجه الله د الله د رضا کولو لپاره چې زما رب زمان رضاشي لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نغوالو موږ تاسو نه سبد ولا شکور او نو تعریفنا بچیا کدا خوراک درکوم چنیا وظیفه کې درکوم خشه درکوم زما تعریف بنګه چاته بنوي چې دې کو نه ما تداشه ملاو شو یا غټ ورکې سنا نور کې ناری نور کې معتبر ورکې خو زمانوم بناله ها مال ورکی پیسې ورکی دولت ورکی پيوسیس کې چدا پدې کې اولګوا خو زمانوم بناله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا هلته یو کس راغې 500 روپۍ مخکې کلونو کې دا والا جوغو زما په مانی وایه چې فلانی ځای کړی مې زه پاګله پیسې ویجو مینار داسې پیسې د علم دا خو ستا مقصد نمایش دی ریا ده وی نه چې خیر نوم بالا مې دا اوس پیسې علم نه همه ته واپس ډېر مینته وکړو مې زه د نومونو غرض یم چې نومونه والمونه مام ځان خرابې او تم ځان پر جا کې راولې لا نريد منكم جزاء ولا شكورا شنوالو من استاسونا سبدلا و ستارفونا انا نخاف من ربنا بشك من يريغو دخبل ربنا دا غربنا يريغو دا عذاب دا غرزنا عبوسا قم تريرا چاغبئي تروشا قم تريرا سخت اگدا سخت رزبئي اگدا رزبئي اللہ در منگا سانکی اگدا بدا سیلکا حدیث کی ترشویری د دجال چې راځي دا غې نه مخکې نو دا غ پرات لو بلوم به راز داسي کسناتن پشاند کال او دوی مورز بور پسې داسي لکه پشاند میاش او درې مورز به داسي لکه پشاند هفته انور به برابر چریږي یا داسي راز دا کا الف سنتن پشاند د زرو کلونو دا نه تاسو شمیرې یا 500 زر کالا ام تریرا الله زمنګ سانه کی فوقاهم الله شر ذلك اليوم نو بچ بگی دل الله د عذاب د غیر زنا د شر د غیر زنا ولقاهم نظره وسرورا اور بگی الله د تا تر تازگی و سرورا خوشالی یانه خوشالی بوله ملاوشی تازگی بوله ملاوشی ها او جزاء بما صبروا جنته وحریرا او بدلبور کی الله د تا په سبب دا چې صبر کړو بدلہ کی وہ تصمی لاؤشی جنتن جنتنا و حریرا او ریخم وی ریخمی نکا پھلے و مالکے ابو دپلانو خادیرا مالا با ریخم جوڑا کے مالا با دا بخمل جوڑا کے مالا با پنزون زراو دا یو لاک روپو جوڑا کے بس کی گندہ ہے خود کو ریشی دا با عل دی تبا نوال ملاوی گی با و جن جزاهم بما صبرو الدا که یو جوړه ولا ورګي خو هغه جوړه د ناوی بس هغه یو جوړه چې په کې ودی را ودی با اچھا اوس دی به سم نشته وجزاهم بما دا بیا دې په دې ځانګو نه ځانګي چې مال و بیا نه دا بس یو سوره ده پاره وا وج اول تب ار وخت دا جوړي غټو والره خم بدن چا پیری وجزاهم بما صبروا جنته وحریرا او په لبور کې الله دیتا په سبب صبر دای چدې صبر کړو د الله په دین کې په تکلیفونو صبر کړو الله جنته او حریرا جنته نو رهم او بل متقین فیها علی الارائک تکیال غون کی وی فیها په دې جنت کې علی الارائک جمد اریک تندا په کورسو بناسته تکیابې لګوري الک پاسه کنه سبق نه یادې الک پاسه کنه سبزی نه وړي د بازار نه سبب خوري سبزی خوروله کنه پاسو اولو اولو راولا پاتی راولا پای راولا خدا پاک اسم مصیبت دیوی تلی بنای او داو کا او داو کا او داو کا چرا غلی نوی کورتا ویدو هم سلم سلی اپوی آلتا بدا نی بی غم او بای پا کرسی بناسی و چڑکی دی معمولی رال شیبتا مخی تازیری بیا متاقی دی پارا سره محنت نکی د دی لگ خو خوراک د پارا منگ سس نکو پیسی او گردو چو زما زندگی خشی زما خوراک خشی زما کور خشی چو تا کل کل مئی والم در خوشا دیو او پا غیگی بیا دیر پا تکلیب باننی او دا غیر پر بیا بندو بس پا کار دی او شی پلسی او با تیار ملائیویگی او دا سی کبان بم نی دا سی شراب او دا سی گبینان بم نی تا سو غور مکی کنا متکین فیها علی الارا تکیالگ انکی وی پدے کے پکر سو دنیا کے ستڑے شیو پا دنیا کے ستڑے کے دل د دنیا دا پار زمن گئی دی نا زان ستڑے کا دا اللہ پا دن بانی ولا یرون فیها شمسا ولا زمحریرا نبوین دی فیها پدے جنت کے شمسا گرمی پوری گی ولا زمحریرا نسرزی پا جمی گی اوز د پکورونو د کمبلو چې له غونډه وریځ دوه ساس کې راشي نو بیا ګوره ارس یخنی او واو رضاتې دی واو غرزې دی او پور کې دا نرو کپلو نه کار اخلو پور کې کاټن او په جمی کې خامتا دبل جامی خامتا حالتا بدانی برابر موسم بیلے که دسپلی ودانیت انالین زلالوا او نزدیبو بی پدائی بانی سوری دا جنت وزللت قطوفو ها تزلیلا او تابی کریشی بی میوی دا جنت تزلیلا پتابداری سرا پتابداری سرا دا بی تم املاست دی تمیر دا میو خوراک پکار دا چی او خرما او چی دا ماخلی تا دا چی او بواد چی او بی اکتی را بیک لاسو ملوا نوڑا دې مندا تابې بشي کته ویرا لګ لاس کومتا نو ډېر مزه کوي سالا سو مناسبه میوړای چې سو پور سالا سږي اوبو شو کې ابو خوړې بیا خپل مقام کې اقل سے میوه اغه سے برابر شي بیا کما چې تا او خللا او چې ته بیا ګوري اقل سے بغه میوه دې کې برابر لا مقطوع ولا ممنوع بني ته ویرا ور پښور پاسې ګم پوره تا ورخې دې ته نو هغه په مقدار باندې به شستانه سو بوري لاس رسیږي او یو پوله اخلي دوا اخلي او یو روشو کې چې څنګه تر روشو کې اکسه با میو دا هغه څنګه کې بوټو کې هغه سره برابر شي لحم تن ما یشتون واخه د مارغانو مارغه چې تکلا رواله اړید برابر هغه سره کې با هغه سره مارغه برابر شي بس لاند خبر الله کمه وی کمارغی ک اړو شي دانه چې دا بس شو شو کی دا مالته ختمي کی یار باز نه نه د جمی او د وړي فرق بنه اور وخت کم شه ته غواړي به ته ملاويږي الله دې زموږ نصیب کړه و یطاف علیهم بانیت من فزا او ګرځولې بږي په دې باندې اغلوخي من فزا د سپینو زرو وا کوابن ګلاسونا کانت قوارير چې وبه ګلاسونه د شیشه قواری ده شیشا من فیزاد سپینو زرو قد دروها تقدیرا اندازه کری با ده اغیر را تقدیرا پا اندازه کولو سرا سنگا بی اندازه کری ایدا گلاس ده چه سورا تا دوبو تستا ضرورت وی نو پا ده گلاس که با آغا ام نو با یا گبین یا پیسا چه تغواری آغا با پکراشی او بس که بس نبادای چه سیواشی نو توی کا نه بدای چې یو ګلاس بدله کدا کمی شو نه چې سورستا تند ختم یو سورستا شوق وی نو پاغه ګلاس کې به اغم نسیز واچولې شي چې سم نستا د طبیعت برابر وی نه به سیوا شي چې ویلې نه به کمیږي چې لغونه نور راکو به دې ته وې تقدیر ها وقدروها تقدیرا اندازه کړی وای د جنتیانو دیغه اندازه کړی وای دی د خادمانو دا میو د جنت لرا تقدیر په اندازې سره یا بول لرا شراب لرا دغه چې موږ تیګه لګي ګلاس بل یو ګلاس بل مروړه لکه چې دې مزه یو کوي بل ماچو نه دا ونی چې سمنه د شوق وی هغه سیز باه کې پریوږي نه بداوې چې نور نه ولا ان بدا چې تاوي کا کم نه کې به تاوي هغه ټول مزي قواریرا و یسقون فیا کاسن کان مزاجها زنجبیلا اس کولې بشی په دې باندې په جنت کې کاسه کاسا داسې کاسې وې داسې په کې خوراک کوي دا کاسې مراد نه دي چکل ګلاس پای کې شراب واچولې شي اغه نه تعبیر په کاسې سره کی څنګه چې په کاسه کې سره یو شی اچي نو کاسا اوته یو کاسا دا کاداکا کاسا نیمګړې دا کسان ګندی نو کاسا الا چ پای کې شراب واچولې شي او چې شراب نه نو هغه ته پیاله بیا وې قزح وې ها ويسقون فی کاسن کان مزاجها زنجبیلا او سکولی بشی په دې باندې په دې جنت کې کاسه ډکه د شرابو چې وی باغ مزاج وا ګډوندا غیز سوندو زنجبیل د سوندو دا د حاضرې د پاره خلک استعمالي اذا عینن دایو چینه دا فیا په جنت کې تو سما چنوم کې خود له شویغه تا سلسبیل همیشه روانه نهایت تیز روانه همیشه وي و یطوف علیهم ولدان مخلدون او ګرځي با په دی باندې هغه الکان همیشه عمر والا الکان به بوډاګان کیږي بن چاډو کې عمله به خوګیږي د کار نه ما او بیماری کی بنا زکه چې بیمار شي نو بیا او ته خلق د کار نه وي ملکی کی بنا نہ نہ بمړی کی نہ بزو بډا کی نہ بیماری کی ځوان بیا میشا اذاره توم کلچ او نیت د جنت یاد نو کرانو لرا جنت کې حسب توهم ګمان بو کې ته پاغه باندې لولو ام منصورا داغه ملغلو شیندل شو اب ادا سے خسته اغه نو کران د جنت لکته وی چا ملغلری وشت دی زې په زې پرتی دی خوره وره مالکان بس حالت وی چ غلام به مثال پشان د ملغلرو وی صفا د گرد غباد نا چې د مالک بصور الوی شانی وایزاره تا کله چوینی ته سمره تا بیا وګورته بیا وګورته نعیمن نه سازم شان نعمتونو تا وملکن کبیر او بادشاہی لویتا عجیب خوشحالی بوینی عجیب نعمتونو بوینی عالی یوم سیاب سندسن خضرین د پاسر دی بجامی وی د نرو ریخمو شنو و استبرق د غټو ریخمو و حلو و ساوین من فضا او کالی دار بکریجی دا غباو گانو من فضا دسپین و زرو و سقاهم ربهم شراب انتورا او بس کی پدی رب دی شراب پاک ان هاذا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ترغيب قران تا یقینا دا منزل دې تاسو ته پاره پورا بدلا وكان سعيكم مشكورا او دې عمل تاسو مقبول الله وک په دې طریقه عمل وکونو تاسو عمل مقبول لې ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا بشک منګار علی گله پتا باندې قران پر علی ګلو دا ټول مسائل د قران دی قران زده کا چاله دې مقام ته ورسې تسلی فسبل لحکم ربک نو صبر کوا دا پاره د فیصلې د خپل رب ولا تؤمنوا اسمن او کفورا او ممنت ردینا د یو مجرم او کفورا یا د عورت کو انکی منکر وذکر اسم ربک بکره واسیلا او یاد وانم د خپل رب سار واسیلا او ماجیګر ومن الليل فسجد له او باز سید شپینا ته سجده کوا الله تعالی او سبح لیلن طویلا او پاک بیان ولا لش په غدا انها اولئ يحبون العاجل بشکدا کسان مین کید دنیا سرا و یزرون وراءهم یوما ثقیلا او فرید دی رسو د خپل زانون ناراض ثقیلن درنا سختا نحنو خلقناهم وشددناهم اسرهم منګه پیدا کړی دی مندې خلق لرا او مضبوط کړی ما اسرهم قوت داغه پیدائش داغه پیدا شینا بدلنا صالحهم تبدیلا او کلا چې خوخه چې زمنګا نو بدل وکو منګه په شان داغه تبدیل او بدلول سره ان هاذه تذکره بشکدا قران کریم دی واز شرافت قران کریم وعزه د چاش خو غشین او د نسیل عربی خپل رب ته سبیل لا ار جزا الله خوشاله کم چې الله ته اور سیګما وما تشاؤون الا ايشاء الله او دنیا په کارونو خلق جنگونه کوي په پیسو خلق جنگونه کوي ځان وجینی خود دین په مسله باندې خلق دان کوي چې دا کار نقصانی دی دا کار ناروا دی او زه خود سمولا نیما پوش انها و ما تشاؤون الا انشاء الله او نغوالی تاسو یوشه مگر چه خوشی دا اللہ دا ان اللہ بشک اللہ کانا دے علیمن پویا حکمتو علا یدخلو من یشا و دنکی اللہ چرا چه خوشی بخون رحمت کے او ظالمان تیاری دی لرا عذابا علیم عذاب دنناک صورت کې لس نمونی پس بعد قیامت باندې الله زموږ ټول ګناهونه الله زموږ په هر راه الله زموږ د دنیا او د مسیح الله په خیر او رحمت سره باندې باران وګورو یا خدای دې واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي صاحب تر زمنګا خپلي وري او ما ختم دي او په دې په باندې وګورئ چې نو یاد ده